Ipar Euskal Herriko bigarren etxebizitzen kopurua larria da. Hori da, herrian bizi kolektiboak salatu duen egoera bere azken agilian. Bigarren etxebizitzen kopuruaz eta sortzen dituzten arazoetaz, mintzatu gira Peio Dufolekin, Ziburuko Herriko Etxean atxuanta da eta herrian bizi kolektiboko kidea. Bai, zenbakiak, bigarren etxebizitzak Ipar Euskal Herriuntan etxebizitzen 120ak dira. Kristoina da, harrigarria da, jakinez gaur egun eta bereziki kostalde untan, baina etxe bizitza bat atxemaiteko gazte bat entzat, etxe bizitza soziala izan behar dela, beste aukerarik ez baita. Eta jakin behar da, etxe bizitza sozialak, Ipar Euskal Herri untan, dira, bigarren etxe bizitzen erdia bakarrik, 110 hor ikusten da, nunden problema. Eta beraz, Getarin, kasu larriena da, Ipar Euskal Herriuntan eta kostaldean, Getarin 145 kasik bigarren etxe bizitza da, eta beste adibide bat, Ziburu usten ari da. Duela, 10 urte, Ziburun bazien 6.200 apartimendu edo etxe, eta 7.000 biztanle. 10 urte beranduago, 7.000 apartimendu, orduan eraiki dira 100, eta bilakatu dira galdu dugu 110 biztanleetan, 6.200 biztanle gira azken estudioetan. Horrek erakusten du usten ari dira, eta ustu eta gero dinamika galtzen da, aurrak galtzen dira, eta diende gazteak sartzen dira barnekaldeat, eta barnekaldeak presioak igotzen dira, eta aurruntzen dira haien lanetaz, orduan autoa gehiago hartu behar da, kutsadura gehiago, da zurrunbilo bat bezala, eta bizki kaltegarria da gazte horientzat, gizartearentzat eta inguruamenarentzat ere bai azken finean. Orduan, horri aurre egiteko bigarren etxe bizitzen erronka hori zabaldu behar dugu eta ekintzetara pasatu behar gira, eta hortarako erraiten dugu orain aski bigarren etxe bizitzarik ez gehiago. Bai, legez, inaki etxan izakera maiten duen legea da, gehiago nix fiskal delako hori apaltzeko, zenta gaur, apartimendu bat Airbnb moduko plataforma batean alokatzen bada, zerga gutiago pagatzen da, urte osoan alokatzen bada baino, eta hori ezin da onartu. Aspaletik salatzen dugu, eta beraz, bideonean da, agian gauzak mugituko dira. Aldiz momentukotz ez da proiekturik bigarren etxe bizitzeri buruz. Eta beraz, bigarren etxe bizitzak dira, diru hainitz duten jendeek, ahal dute apartimendu bat, etxe bat, hemen erosi, hemen egoteko hilabete batez bakarrik urte osoan. Noiz, langile batzuk hemen autoan no egiten duten, zenta, egin dirusariarekin ez dute apartimendurik atxemaiten al, denak hartuak baitira eta bizki garesti direrako. Orduan, argiki, ikusten baditugu bigarren etxe bizitza berriak bilakatzen dian etxe bizitzak, izanen da besalak eta publiko bat, eta ekintzak gibelean adibide bat, hainitzek diote turismoari esker bizidera Ipar Euskal Herri hori, baina etxe bizitza bat urte osoan irekia bada, ogisaltzaileak egunero bagetak salduko ditu. Aldiz, bigarren etxe bizitza bat bada, hilabete bat urtean bakarrik salduko ditu. Eta beraz, luzaz logika bat main gainean eman da, eta logika horren kontra joan behar gira denak, zent ez da egia. Etxe bizitza bat irekia bada urte osoan, egan nahi du aur gehiago eskoletan, jakinez kostalde untan eskolak esten ari direra, aur zaindegiak esten ari direra, zerbitzuak esten ari direra, eta frantsesez gaiten dena gentrifikazioa, gero eta dirudun gehiago dira, baina ez dute horiek biziarazten gure kultura, gure lurraldea, gure enpresak, eta egunerokoan, apartimenduak bizirik egon behar dira, gure herriak bizirik egon behar dira, eta hori dugu helburu. Eta jendeen buruetan, importantea da, ulertaraztea gehiegi dela gaur, eta turismoaren kontra jokatzen duela, zenta orain, jatetxe, ostatu eta olako profesionalek, erriko etxeetara jotzen dutela, zenta haien langileak, udako langileen aterbetzeko, ez dute lokalik, eta beraz ez dute langilerik atxemaiten, eta egun batzuk udan, etxi behar dute langile eskaz, eta langile eskaz zer gaitik, etxe bizitzak eskaz dielako. Orduan, turismoaren kontra jokatzen ari da gaurko logika eta gaurko lehaketa hori. Orduan, hortan ere, bar, dugu lan bat ere man, pedagogian amaiteko eta esplikatzeko zer gaitik bigarren etxe bizitza horien elementua zinez kalte garria den denentzat. Bai, norbait etxe bizitza bat sekatzen duenaren zat, baina ekonomiaren zat ere kalte garria bilakatu da azken bi izpairu urte horietan.